سورۃ ملک نا پدی سکے اتم باب شروع کی علاوہ تر سورۃ جن پوری او دی طولو کی مسئلے توحید بیانی پا عقلی دلیل نصر سورۃ ملک کے یولس دلائل سورۃ ملک کے اور بیا سورۃ نون کی ہوئی چداور سوئے دام سلور سوئے کی سورۃ ملک کے ثابت اشوا ترغیب تبلیغ بور کی نو الحاقہ کی بہوئی چکچا دام سل ان من لگنا نو دادیان و سمودیان و پشان بحلاک کی نو حلاک بشی او کا دنیا دا عذاب نبشی نو معارج کی ہوئی وی دا آخرت آخو چرتا تلے نو دے ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه اگر کی بیاد تخویب اخروی با ذکر کئی خواہ تو سورت نوح کے بعد آغن دلیل پیش کی نوح علیہ السلام نا چکور دا آغن مسئلہ شروع کریوا دور دڑا خبر دا سورت جن کی بوئی چی انسان نا کتا سو انو من انو پیریان خوشتے کا نا دید دا مطلب دے دی حصے تو سورت ملک کے اس بات توحید کی پتہ بارکہ سارا او پدی یول اس دلیلونا چی برکت دا اللہ اختیار کے دے اس سوک چالا برکت نشور کو لے اسے بزان دو کا کئی تو برکت پزے بول سو بل سور کی گورے دیتا سورت ملک موی سورت مانے آوتا موی دا عذاب دا قبرنا منجیوتا موی نجات ورکون کے وافیوتا موی دا دیو سلید پارا پورا رکھو کب دی عملو کو خواہ تو چاہ پہ عمل کرے دے دی با یمی پشکاوی استاد تا یمونگ تا سورت ملک کو آیا تبارک اللذی راتا ہو آیا ہوئی تا نا انو آغا با لگیا شا سر بے خوضاو سورت ملک بے وی انو با پی پخپل پوئی دو انو پی اغی پوئی دل او بیا بے خیر کیوئی چی برحمت کا یا ارحم الراحمین مونگ تنوئی چی سورت ملک راتا ہو آیا چی با سورت ملک پوئی کو کنا چی دی کسی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نبی علیہ السلام عادت چما سوتن دے دا سورت پہ او سورت الف لام میم سجدہ او دیم سنت چ صرف سورت ملک بے وی کاغه سره نیم خیر دے اول دی دوال سورتوں کے مضمون یو شانتے دے جدا دا عذاب قبر نہ نجات ور کو ان کی تبارک الذی بید الملک برکت والا دیا غزات ہو چدا اگر پہ اختیار کی بات چاہی دا دیتا دلیل وی عامہ بیدہ الملک تا یو دلیل دے وعلا کل شین قدیر اگر اللہ پارسبان قدرت والا دے دا دویم دلیل دے اللذی خلق الموت والحیات غزات چی پیدا کرے دے مرگ و جون دا درین دلیل دے دیتا دری دلیلونا عامہ وی انور ات دلیلونا بخاص خاص ذکر کئی خلق الموت موت پیدا کرے دا موت سشے دے موت خو آدم دے نہ خلقا تمانا دا تقدیر سر دے قدرا عرش اللہ اندازہ کرے دے مرگی ہم اندازہ کرے جوندی ہم اندازہ کرے دے سوک دا مطلب ذکر کی چی خلقکم للموت تاسوی دا مرگ دا پارا پیدا کرے او دا جون دا پارا دیکھیں حکمت سدے لیبلوکم ازمیخ کی پتاسو باندی ایوکم احسن عملا چکمیو پتاسو کی خیستا عمل والشو دا ہر سی خصرف دا دید پا رہا کہ بادشاہی دا کہ قدرت یہ دے کہ موت و حیات تے خلق یہ دے تا دی طول مطلب دار چا ایوکم احسن عملا چتاسو عمل خیستا کو کنو کو هو العزیز الغفور اگا خوڑیر زور اور ذات تے خو بخون کے دیں سلورم دلیل اللذی اگا ذات تے خلق سبع سماوات انتباقا چی پیدا کری دی وہ اسمانونا مخیوئی کنا خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن دلتےوئی چی تباقا یو دبل پاس دی تبقی دی تبقی چتن دی وچتن سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تنوی نے پا پیدائش در رحمان بادشاہ کی اس قسم پرخ دی توگو رکن خا خلق الرحمن یواز اسمان نیا دی خلق الرحمن چیز رحمان ذات ہر قسم مخلوق دے کنا نچو پاگے کی تفاوت انوی نے تفاوت سمانا تفاوت دا مطلب دے چگنے اغد اللہ دا وحدانیت دلیل نگرزی نہ ہر یو دا اللہ پا وجود باندی دلیل لے دا اللہ پا وحدانیت باندی دلیل لے پدی کے بگی تفاوت نشتا دے اخس تفاوتوں نہ ہڈیر دی انسانانو کی سمر دی حیواناتو کی سمر دی ارشے دبل نہ پرخ پیدا کرے دے واغ تفاوت نہیں آ دی دا تفاوت چباغی کی دا اللہ دا قدرت سے نخا نہیں دا اللہ دا وحدانیت سے نخا نہیں باغی کے اللہ سے خصوصیت او سے فائدہ او سے کمال نہیں ہے طول دا کمال دی فرج البصر بیا والا نظر والا نظر خپل اسمان تا حل ترا من فطور سوینی چرتا پدی کی چود سمر جل بسر کر رتے نے بیا وے ما چواڑ و نظر خپل بار بار او خوش ہو چکا فکر کا کدشپی ہے کدر وزی ین قلب الیک البصر واپس بد جیتا تا نظر خپل خاص ان ڈیر ذلیل بومی وہو حسیر اوستر بومی ذلیل بزو کئی چی سنقصان پکے انہ منتو اوستر بزو کئی چی بندست لکی ہی کنا تو بس عمر سوچو فکر کے پدے کی پنزم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح یقینا خیست کرے دا اسمان دا دنیا فستور سرا وجعلنا رجوما للشیاطین منگر زولی دا ستوری وشتن کی دا پار دا شیطانانو وعتدنا لهم عذاب السعیر دا خلب معمولی عذاب دے تیار کرے منگ دا دی شیطانان دا پار عذاب دا جہنم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم خاص داغی کسان دا پار چی کفر کرے پخپل رب داغی دا پار عذاب دا جہنم بل چالے نا ابیس المصیر اغا جہنم دیر بد دے درات لو دے سمرہ بد دے پورا نمخ کی خدمرہ قدری ویلیو نہم آیات کی چی ومأواہم جہنم ردی خلق دے جہنم دے دورے ویلیو پشپگم آیات کی ویلیو چی قو انفسکم و اہلیکم نارا پل ما شمانا و پل اہل و عیال دور نہ بچ کے فیملی نور نے نہ بچ کے داغ عمل نے بچ کے چراغ نور جوڑی گی چی وقود الناس والحجارت اگر گٹی میں دکی نو بندہ ہو تو سشیر نو صورت ملک کی داغی نے ہم ترقی اکڑا داغی نے ہم ترقی اکڑا بولی اذا القو فیہا کلچ اوغر زولی شپدے جہنم کی سمعو لہا و بورد جہنم د پارا شہیقن ہنے دل لوی لے غلم بار بکی وہی تفور و دے بجوشی گی دمرا تکادو تمیزو من الغیز نزدیدہ چوچوی دا دیر غسینا تا چا تا غسا شوئے کافرانو تکن چھولی دمرا ایسار شوئے ولی نرازے پہ انتظار اس طرح کو تمیزو من الغیز چوی با دا غسینا لڑکی جس چل بہ سر کلما فوج ان کلا چوبر زول شپ دے جہنم کی او فوج یو ڈلا یو لہ کر سالم خزن تو تپوس بکی اغا خازنان د جہنم سوکی داران المیات کم نذیر سو پی پیرے تنو را گلے توحید تنو بیان کرے پی پیران خڈیر شیو ہر دے کی چکاتب دنو کم دے کی المیات کم نذیر کالو اگی بوئی بلا راگل قد جا انا نذیر راگل زمنگ کلی تپنج پیرے نبیا سے چلو شو فقط زبنا کوئی بد وقت چھ منگ در وہ جن کا منگ دا وا بیان دیو دی دان منی فقط زبنا وقلنا من غو ما نزل الله من شيء لذان مسليكي الله دا ندي نازل كلي نملك بو تويخا يرى تاسخ إن أنتم إلا في ضلال كبير تاسخ دير غد قم رحا وي نزير تاسخ داسي وي إن أنتم إلا في ضلال كبير یا د دې قول له دی وی موږ دروغ جنم کو او دام اوی چې د ځان خبرې کوي او دام ورته وی چې انتم الا فی ضلال کبیر یو بن فریان تاسو ډیر گمراه خلقه موږ مو گمراه کوي ها موږ ماکه دا چې له سره وکړو ها وقالو بیا بچی کی جهنم کی لو کنا نسمع او ناقل کاش کوم قرآن اورېدلې وې کو پر رمضان کے مورے دلے وے یا منگا دا عقل نکار وستے اندہ توحید خدا عقل نم معلومی دو ما کننا فی اصحاب السعیر نبو منگا نن پا جہنم یانو کیم فاعترفو بزنبهم اللہ بھی اقرار اوکنو چی اقرار یو سنیو کنو جو سزا بولا اور کولی شکن فاقبل اقرار اوکن چی کم منگ دا سکڑے منگ دا سکڑے اقرار یو کو بخپل جرم کنا چوی کن فسح قل اصحاب السعیر حلاکت تے پار دے جہنم یانو دا مختصر بشارت ذکر کی آغا کسان چیریگی دخپل ربنا بالغیبی لیدلین دے خاص دے دید پار بخشش دے وجر دے دیر لوئے دشپگم واسرو قولکم او جہرو بے اے خلقو کو پٹاو اے خپل خبر پزل کے او کخکارے وائے پخلے باندی اللہ تیوشے دیکھا اسرو قولکم او جہرو بے کتا سو خپل خبر پٹکے کخکارائے کے دیکھ سفرق نشتا دی جگن تاسو پٹکے نو کامیاب بشے او کخکارا نو کافران بشے نا انہو بیشک اللہ چرے علیمم بذات الصدور کوئی کی پاگا خبرو چی پزرنو کی دی پسینو کی دی الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر خبردار پوئی کی اگا ذاتو چی دا مخلوق پیدا کرے دی یو دا مانا چی الا دا تنبیح دا پارش ہر بھی تنبیح شی خبرداری دا پارا یہ خلق کو خبر شے گورے اگر ذات چلا مخلوق پیدا کرے دے نا پوئی گی کنا خالقم دے نو عالمم دے دا مانا بھی ذہم علا دے استفہام دے پارشی تپوس دے علا یا علاو من خلق اولے نا پوئی گی اگر ذات چلا مخلوق پیدا کرے دے چی پیدا کری دے نو سنگ پی نا پوئی گی وہو اللطیف الخبیر او پارس باندے پوئی گی دیر باری کو خبر باندے اوم هو الذي جعل لكم الليل ذلولا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا الله ذات تي چگردو لستاو دو پارزمکا تابدارا ذلولا تابدارا دی چر انکار ندکڑے کسو پیار سکی کنا نبس اللہ تابی کڑی دنو یو خود بن اسرائیل غواو کنا خو تابی نو لا ذلول تصیر الارض اگی خزمکا نارو لن ای کار کا سب نکو عظمک اللہ ذلول اگر زولے چکم کار پہ کہنو انکار نکی فمشو فی منا کی بہان نگر دے خلقو دی پدی اگو باندی پدی اگو والا خلق گردی و داغک نکی کنا اگی ایک میری داغرون بیادینو فی منا کی بہان یا داغٹی غٹی لولی لاری بیادینو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ او خُرَيْدَ اللَّهَ دَ رِزْقْنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورِ او دا یقینو کیچ بیا با اللہ تا جمع کول شین اَأَمِنْتُمْ زَجَرْ دِ تا سو پا امن شین اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ تا سو با بچ دا عذابنا دا غزاتو چی پاسمان کے دے قدرت داو اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ نو دے پاسوان کی اوا کے اختیار یا پزمکہ کی چلی گی ولی چی خخ کی او غرق کی تاسو لرا پا دیزمکا کی فیضاہی تمورو دازمکا بچور لی اتاسو بکتر آکاگی دا سبا موار کی تمورو نو دی عذاب نو بچے قارون یا راک کرے کنا ام امن تم یا بچے تاسو دا غزاتنا چی پاسمان کرے خدرت داو ایر سلالیکم حاسبان چوری پتا سبان دکانی فستعلمون تاسو پوشے کیف نذیر چل اللہ دا پیغمبر زمونگا خیرخواہو کنا خیرخوانو کیف نذیر تاسو تاو پتا علی کنا چی دکی دے زمونگ خیرخواہ دے زمونگ دوستے کو دشمن دے او یقیناً تکذیب کرو کسان چی مخکر دینو فکیف کان نکیر سننگ شازاب زمونگا غیل رہا دا اتم دلیل عقلی اولم یرو الطیر فوقهم آیا سوچ نکی نگوری دیدی مارغانو تا دا پاس دا دینا پا ہوا کی صافات کل وزر کلاو کی ویقبضنو کل بندی کی یا خود دیدا پرواز یادی چدا دید چا چل خولے دی دی ہوا چ وزر کلاوے بندوے نتاسو روانی پا ہوا کی ہل تغاری سرس مشینری نشت دے بدلا طریقے والا خول صافات و یقبضن وزر کلاوے او بیا بندوے دا طریقہ داری اللہ والدہ یو سبب گرزول دے ما یمسکہن الا الرحمن ندی تینکڑی دی لرا پا ہوا کی مگر غزات چ رحمان دے ہر چاہتے رحمت رسید لے دن اس یوشید آغد رحمت نخلاص نہ دے انہو بکل شہم بصیر ایقن اللہ پارشی باندی لی دن کے زجر دے بیان انہذا اللذی دا سوک دے دی صفت مالک و جند لکم چستا سلخ کر جوڑ شی انصرکم من دون الرحمن استاسو مدتو کی بغیر در رحمان ذاتنا استاسو دا عقیدین اخدا سمعلمی چی لکا بغیر دا اللہ نوم سوکشتے کی اگی امداد کولی شکا نا اللہ وی دا سوک دی ام من حاضر اللذی چی دا صفت پکی چی چا سر مدد کولی شی نشتا دا کافرانو لیوی چی کولی شی ادار دیزی موار دے دا دیزی موار دے کولشی این الکافرون اللہ فی غرور ندی کافران بپڑڑ لے لوے دوکا کی پرات دی اگی خود دوکا شوی دی شیطان دوکا کڑی دی نو ام من حاز اللذی او سوک دے دی صفت والا یرزقو کم چتاسو لروزی در کی ان ام سکا رزقہ کچر اللہ بند کی تاسو بان اخپل رزق سوک بدل در کی رزق اللہ ورکی ویلی سوک نشتر بل لجو فی اتوی و نفور بلکہ دا کافران ننوات پا سرکشے کی و پا نفرت کی چی سورا و تخبر کین دور دیا و کفر دیا تیگی نو تب ایرا ولی پوکے بے چی توبہ و باسا شرک مکوا اللہ حکم امنا اللہ نغلتا مروانی گا کنا ور قیامت کے بیا الٹا شی خلق بدر پورے خان دی بولی اب ہمیں ہم شی مکبا علی وجیہ آیا سو کو چروان دے الٹا و نسکور پخ پل مخ باندی اہدا دے بور سی زیتا چکم پل روان دے دے بلا رومی اما ہم شی کناغ بندہ چروان دے سویا خبرہ بر پسلی توبا علی سرات مستقیم فنی غلار باندی سی لار باندی دا مثال دے مشرک و دا موحد خواہ مشرک الٹا روان دے سارے کتا دے خفیفی برا دے اخو منگے نوی نو خواہ قیامت کی بدا سیشی کنا دے بنی اسرائیل کی ویلیو بیئے ویلیو قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السماء والابصار والافئدہ هو آیا یقیناً اللہ غزاتے چتا سے پیدا کرے ہیں او در یہ کرتا سو لگو گنا او سترگی او سرنا لینا ہم دلی کو دور قیمتی اعضائی دل در کرو چه دین فیدا واخلے دغه ګونو نه دستر ګناو دذون نه فیدا واخلے قلیل ما تشکرون ډیر لک کسان ته فیدا اخلی نو ډیر لک کسان تابعداری کی د الله شکریا ادا کړي قل هو الذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون و یتلا غزات ته چتا سو فیدا کړي پزوک کیو بیا ود ته واپس کړي شه ویقولون وایدی پر سوال کی دی تش تپوسو نکی متا زلواد سچ وی چ بیا برا جمع کڑی شنو دا بکلی دا واد بکلی چیلے تحشرون اروخ ویلے تحشرون ان کنتم صادقین کتا سرشتنی اے پیغمبران و اے مومنان قل انما العلم عند اللہ فتوائی چا علم اللہ سردین الیہ یرد علم الساعۃ ان اجتمع کے نویلی دا قیامت تبوس کی سوکو کی نوائے دا اللہ نے تبوس کو مانا سلکے انما العلم عند اللہ نوی تسل راغلے چھ تمن تال نوائے کنا لیو توی پی تسل نو پیغمبری تولی پیغمبری چھ من تال نوائے دا پٹو سیزنو وینما انا نذیر مبین زدیل راغلے ما زما بلک دا کمالی چې تاسو ته معلومه وای نو تاسو ته معجزې راولم نه زما دا کمال نه دی زما کمال دا دی چې نذیر مبین زیرون کې مخکارم فلما راو زلفتا دی خو ستپوسونه کوي خو چې قیامت شي بیا به پته ولګي ښه چې ویني دی د قیامت لره نږدې زلفتا سیئت وجوه الذین کفروا تک تور بشی مخنا د کافرانو د غم د وجنا وقیل او بویل شی هذا الذی کنتم بی تدعون دا قیامت تے کنا تولی پا بدا پولا شوی چی تاسو بدا دی غختنا پولا چی کلبی کلبی تدعون قل ارائیتم لسم دل و توائی چی خبر را کیماتین اہلکن یلا و ممائی او رحمانا چکچرے اللہ ما ہلاکی کا نا اصوک چما سردی صحابہ کرام نتاسو بغتی مونگ بچ کے جواب دلتا کہ وہ سردی خواہ کچرے اللہ ما ہلاکی او زما سردی چکم مرگری دی ہلاکی نسوک بغم چی بچ کی مونگ دا یقین دی چی اسوکم تنشی بچ کولے او رحمنا یا کب مونگ باندے اللہ رحم کی نسوک بیرا نواخلی اس رحمت کی کس نعمت کی نسو کے نشے وسطے زمو خبر اپریدا مونگا خو اللہ سرار خبر من لی دا چی سکوی نمونگ پہ خوشا لیو اپریدا خو تانا تپوس کوما فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم سک باور کی فنا کافر اندر دا عذاب دردناکنا دیو سے چل کے اہلکنی اللہ تو گورا فدا اللہ کلام دنو اڑے خلق میں پیخا پی چی گورا پیغمبر وچ اہلکنی اللہ کا ہلاک کی مال را وفات یہ نبی کا وفات کی مال را ویدا وفات تو ہے دا بتو ہے دا سے دستا پنیز باندے اہلک دیر خطرناک دے دین سو خلاصے دیشی ہلاک و موت و وفات دا ٹول یوشے دے تا اسے دا دی چرگے ہی نہیں رہے گے دا اہلک کی چرگے ہی نہ دا دستر گی دی دین یری گی نہ ہلاک و موت و دا طول یو شے دی قل هو الرحمن آمنا بی و ایت پاخر کی بیاوتا و ایچی خلق دا مسلو من ہے کنا دا ایا کنا عبدو ایا کنا استعین مسلو من ہے و پا نور الفاظو کیوتا و ایخا و ایت هو الرحمن آمنا بی دغا ذات رحمان بادشاہ دے چی مونگ پا دی ایمان راوڑے دے ایاک نعبدو وعلی توکلنا ایاک نستعین خاص پا غبان دی مونگ زان سپار لے دے فستا لمونا زرد چی پو بشے منو فی ظلال مبین سوک دے پا گمرہ اخکارکی یو لسم قل ارائیتم و توائے خبر راکے ان اصبح ماؤکم غوراً کلا اگر دی دا بستا سو ڈوبی ما حکم دا بستا سو ڈوبی حلری کی پکت ہے بوزی فمیاتیکم بما امعین نسوک دے چرا بولی تاس لردا او بخوگی دا سوکشتے دو بول امراد گرس دی ہر نعمت تے چدی انسان لے اللہ ور کرے دے اسی نم دو بو اخلی خو مطلب تے نسو دے ہر نعمت چیہ بند تا لما نعمت در کرے کنا نکدا دا نواخ لما کتوے چی آو کو زمکا کی اوبو پا کتا لالی شنو زبے اوکنما چی ترکمی پوری ینو کنم بے خوراو باسم بے پر لاوی دوا خوبا اوکنی خدا ستا دے سرگا کی چی کمی اوبو دی کدا دا لوچی کم ندبیام سے چل کیدا کنستے شی ما امائین دیتا موی جدا سرگو کی اللہ کمی اوبو پیدا کری دی ایواز ایغا اوبو خون دی نعمتون دی سورت قلم